Όποιος έχει εισόδημα κάτω από 12.000 ευρώ το χρόνο, κερδίζει. Όποιος έχει εισόδημα κάτω από 12.000 ευρώ το χρόνο, κερδίζει. Δεν μας είπε και τι. Απλά ανέφερε, περιέγραψε ποιοι ακριβώς είναι οι τυχεροί. Όσοι έχουν κάτω από 12.000 ευρώ εισόδημα το χρόνο. Το χρόνο, δηλαδή κανένα χιλιάρικο το μήνα. Οπότε όλοι εσείς είστε τυχεροί. Είναι και πολλοί σε αυτόν τον τόπο οι τυχεροί. Σε άλλες χώρες και η λογική όλους αυτούς τους θεωρεί άτυχους να έχουν τόσο μικρό εισόδημα. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με την λογική εδώ, την κατρουγκάλια, την σιριζέικη, την πρώτη φορά την νεοπασοκική λογική, κερδίζουν και είναι οι τυχεροί. Τα είπε ο κύριος Κατρούγκαλος, είπε και άλλα βέβαια, δεν είπε μόνο αυτό, είπε και καλύτερα από αυτό για την ακρίβεια. Θα ακούσουμε τώρα ένα τέτοιο, γιατί έχει άποψη για το τι ακριβώς κάνει και έχει άποψη για το πώς ακριβώς θέλουν να τους αποκαλούμε. Εμείς δεν είμαστε μνημονιακή κυβέρνηση. Είμαστε κυβέρνηση που υπέγραψε μνημόνιο, αλλά δεν θέλουμε να υπηρετήσουμε την νεοφιλελεύθερη λογική του. Εγώ βλέπω παντού δηλώσεις σας και δικές σας και του Αλέξη Τσίπρα ότι θα εφαρμόσετε αυτά που υπογράψατε. Ναι, το ίδιο λέμε. Ότι λοιπόν, θα τιμήσουμε την υπογραφή μας, γιατί όσο και να μας αρέσει είναι η υπογραφή μας, αλλά τις νεοφιλελεύθερες αιχμές πώς να σας λέμε δηλαδή, κύριε Υπουργέ μου, μνημονιακή κυβέρνηση που δεν το παραδέχεται. Να μας δείτε αριστερούς. Εμείς δεν είμαστε μνημονιακή κυβέρνηση. Είμαστε κυβέρνηση που υπέγραψε μνημόνιο, αλλά δεν θέλουμε να υπηρετήσουμε την νεοφιλελεύθερη λογική του. Πώς να σας λέμε δηλαδή, κύριε Υπουργέ μου, μνημονιακή κυβέρνηση που δεν το παραδέχεται. Να μας δείτε αριστερούς. Θα τους λέμε αριστερούς, λοιπόν, από εδώ και πέρα θα τους φωνάζουμε αριστερούς. Ε, ψήτα αριστερέ, γύρνα κατά το πειρατή που έλεγε η Αλίκη σε παλιότερες και πιο αθώες εποχές. Επίσης, δεν είναι μάλλον μνημονιακή κυβέρνηση, αλλά έχουν φέρει μνημόνιο. Αλλά δεν θέλει να τους λέμε μνημονιακούς. Επίσης, δεν θα υποταχθούν και δεν θα υπηρετήσουν τη νεοφιλελεύθερη λογική. Όλα αυτά από έναν άνθρωπο που μέχρι πέρυσι τέτοιες μέρες, ναι, εμφανιζόταν στα κανάλια και φαινόταν και σοβαρός. Έδινε την εικόνα ενός σοβαρού ανθρώπου που ήξερε τι έλεγε, συγκροτημένου. Βεβαίως η εξουσία έρχεται και τα αποκαλύπτει όλα αυτά. Ξεβρακώνει τον κάθε σοβαρό, πολύ ωραία, και μας τον παρουσιάζει έτσι γυμνό, όμορφο, ανώθευτο, στο πιάτο μας για να τον χαιρόμαστε. Μαζί με τα νομοθετήματα που φέρνει, εννοείται, όχι μόνο του. Στο πώς ακριβώς θα τους λέμε, υπάρχει και άλλη εκδοχή. Πώς να σας λέμε δηλαδή, κύριε Υπουργέ μου. Με λένε Αρτέμι και ζητώ τη συμπαράστασή σου, την αγωνιστική, την άδολη. Κλιμακώνουμε συνέχεια τις κινητοποιήσεις. Καταφέρανε να μας κλέψουν την ψήφο και αυτή τη στιγμή μας έχουν γραμμένους. Και ακριβώς το νομοσχέδιό μας υπακούει στις δύο βασικές αρχές αριστεράς, ισότητα και κοινωνική δικαιοσύνη. Νάτι και αριστερά με τις δύο βασικές τις αρχές, οι οποίες υπηρετούνται από αυτό το νομοσχέδιο που έχει έρθει, το οποίο δεν θα ψηφιστεί. Δεν θα ψηφιστεί αυτό όπως είναι, γιατί δεν αρέσει στην τέλεια. Δεν αρέσει στο Δουνουτού, δεν αρέσει στους ξένους που έχουν έρθει, θα αλλαχθεί προς το χειρότερο. Γιατί μπορεί να κλείνει η Ελλάδα από 100 μπλόκα, μπορεί να βγουν την Πέμπτη όλοι στο δρόμο. Δεν έχει καμία σημασία για την κυβέρνηση, δεν έχουν καμία σημασία όλοι αυτοί. Σημασία έχει ποιο ΚΕ θα προσθέσει, ποιο άρθρο θα αφαιρέσει, ποια άρθρα θα προσθέσουν οι δανειστές. Αυτοί θα καθορίσουν το επόμενο νομοσχέδιο που θα αφορά όλους εμάς, που θα κινητοποιηθούμε την Πέμπτη. Αλλά όμως η κυβέρνηση, η συζήτηση στην κυβέρνηση γίνεται για το τι ακριβώς θα θέσει νέους όρους, ποιους νέους όρους θα θέσει το Δουνουτού για να περάσει, αν περάσει, το νέο ανασφαλιστικό. Οι αγρότες κινητοποιούνται, όπως τα ακούστε τώρα, από τον αρμόδιο υπουργό, όχι τον Γεωργίας, τον Αποστόλου Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά τον Κατρούγκαλο, επειδή είναι ευχαριστημένοι με αυτά που γίνονται τώρα, αλλά φοβούνται για αυτά που θα έρθουν. Θέλουμε να πάρουμε ειδικά μέτρα για τους αγρότες. Πρέπει να πληρώνουν φόρους, όπως όλοι οι άλλοι Έλληνες. Αλλά πήραμε και μέτρα προστασίας τους. Μπράβο! Ακριβώς γιατί ξέρουμε ότι είναι ευάλωτη και ακριβώς γιατί ξέρουμε ότι θα ξεκληριστεί η Ήπεθρος εάν εφαρμόζαμε ακριβώς τα μπλόκα. Δεν έχουν καταλάβει ότι τους προστατεύεται. Να σας πω ότι αυτό έχω πει και όταν με ρώτησα. Διότι εδώ εμφανίζεται μια εικόνα περίπου ιδηλιακή. Όχι. Αλλά εμείς βλέπουμε τους αγρότες στα μπλόκα σε όλη την χώρα. Το αντίθετο. Είπα προηγουμένως και το παραλαμβάνω ότι είναι μαυρίλα 5 χρόνων μνημονίου που οδηγεί τους αγρότες στο δρόμο γιατί φοβούνται ότι θα τους έρθουν κι άλλα. Γιατί φοβούνται ότι θα τους έρθουν κι άλλα. Γιατί φοβούνται ότι θα τους έρθουν κι άλλα. Αυτό. Ενώ τώρα είναι ευχαριστημένοι με αυτά που γίνονται, φοβούνται ότι θα έρθουν και κάποια άλλα. Είναι ανασφαλείς οι αγρότες. Πάντα το έχουν αυτό, ειδικά οι αγρότες. Είναι ανασφαλείς, δεν πείθονται εύκολα, είναι καχύποπτοι. Γι' αυτό και βγαίνουν σχεδόν κάθε χρόνο με διάφορα αιτήματα. Τώρα έχουν βγει για τα καλά και με πάρα πολλά αιτήματα. Και με πολύ έντονα αιτήματα, τέτοια που να συμφωνούν και άλλες κατηγορίες μαζί τους. Έτσι λοιπόν, με τα τωρινά είναι ικανοποιημένοι, αλλά έχουν έναν φόβο, θέμα ψυχιάτρου για τους αγρότες, να αντιμετωπιστεί και αυτός. Ένας ωραίος πανελίστας της αριστεράς και της προόδου είναι ο Νίκος Μανιός, ο οποίος βγαίνει συνεχώς ευτυχώς στα παράθυρα. Είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Μανιός. Βγήκε λοιπόν σήμερα το πρωί και χρησιμοποίησε ένα πολύ ωραίο επιχείρημα, αριστερό καταρχήν επιχείρημα εννοείται, θα το ακούσετε, θα καταλάβετε, δεν έχουμε πέμβει, το έχουμε αφήσει έτσι ανώθευτο, στο Μέγκα βγήκε σήμερα το πρωί, είναι και λογικό το επιχείρημα και αριστερό, βεβαίως αν είναι αριστερό εννοείται είναι και λογικό, είναι πλεονασμός και οι δύο λέξεις στην ίδια πρόταση. Να ακούσουμε όμως τι ακριβώς είπε για τους αγρότες, τις κινητοποιήσεις και τα μπλόκα. Και να σου πω κάτι άλλο, έχουμε μία εικόνα κινητοποιήσεων, δεν έχουμε ολόκληρη την εικόνα της τάσης της ελληνικής αγροτικής κοινωνίας. Και να σας πω κάτι άλλο. Έχουμε μία εικόνα κινητοποιήσεων. Δεν έχουμε ολόκληρη την εικόνα της τάσης της ελληνικής αγροτικής κοινωνίας. Γεια σου Πασόκ μεγάλε! Πασόκ και Πάσης Ελλάδος. Γεια σου Πασόκ μεγάλε! Δεν έχουμε ολόκληρη την εικόνα της τάσης της ελληνικής αγροτικής κοινωνίας. Ναι, είναι σωστό. Αυτό που λέει είναι πολύ σωστό. Έχουμε μόνο τα 100 μπλόκα και τα περίπου 30.000 τρακτέρ που έχουν βγει έξω για πρώτη φορά μέχρι και στην Αττική, στην Κόρινθο, παντού. Τα βλέπουμε, τα ακούμε. Δεν έχουμε όλη την εικόνα της αγροτικής κοινωνίας γιατί μέσα στα σπίτια προφανώς επικρατεί ένα κλίμα υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ τρελό. Μέσα στα σπίτια, οι γυναίκες των αγροτών που είναι στα μπλόκα οι αγρότες, οι γυναίκες μέσα στα σπίτια είναι όλες με τον Αλέξη. Έρχεται ο άντρας έξω από την κινητοποίηση, αγανακτισμένος, βουρλισμένος με όλα αυτά που ακούει κιόλας από τους υπουργούς, και η γυναίκα είναι εκεί, έχει μαγειρέψει και είναι υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ και κατά του άντρα της που βρίσκεται έξω στα μπλόκα. Μεγαλύτερη βλακεία και πασοκύλα από αυτό που είπε ο Μανιός σήμερα δεν έχουμε ακούσει. Γιατί χτες ακούσαμε άλλα και από ό,τι φαίνεται όσο περνάνε οι μέρες θα ακούσουμε και τις επόμενες. Και πάντα μας εντυπωσιάζει και θα το λέμε κάθε μέρα αυτό των ωραίων αριστερών του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτών κυρίως, γιατί οι βουλευτές είναι βασιλικότεροι του βασιλέως. Όλα αυτά τα πολύ ωραία που λένε και από πάνω και από κάτω υπάρχει και το υπόβαθρο του αριστερού αγωνιστή. Πώς ακυρώνουν οι ίδιοι με τα λόγια τους το όποιο αγωνιστικό, αριστερό, βάλτε ό,τι θέλετε γιατί οι λέξεις έχουν ξεφτυλιστεί τελείως, παρελθόν. Με όλα αυτά που λένε, αν τα έλεγαν οι άλλοι, όπως και τα έλεγαν περίπου τέτοια, όχι σε τέτοιο βαθμό βέβαια, πριν 1, 2, 3 χρόνια, η λογική τους καταδίκαζε. Το ίδιο γίνεται και τώρα, μόνο που αυτοί απέχουν από την λογική, έχουν περάσει στην από εκεί πλευρά. Και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία εκδίκηση της ιστορίας και ένα ωραίο ξεκαθάρισμα, γιατί έτσι ξεκαθαρίζονται και οι αγωνιστές και οι αριστεροί και οι έννοιες και η λογική τελικά. Λέει εδώ ένας γυμναστηριακός, ένας ταξιτζής που τον συνεργάζεται με τον Αποστόλη πολύ συχνά, παίρνει έξω και βρίζει ή μιλάει με τον γνωστό τρόπο. Εδώ μου στέλνει μήνυμα και λέει το πολύ ωραίο. Μ' αρέσουν αυτά τα μηνύματα, γι' αυτό σας κάνω μια στάση. Λέει: Θυμίω καλό το απόσπασμα του Κατρούγκαλου με τα 12.000 ευρώ. Αλλά και ο κομμουνισμός. Ο κομμουνισμός δεν θα είχε καμιά διαφορά. Δεν θα είχε καμιά διαφορά. Όταν έχει το αντίστοιχο σε δραχμές εισόδημα των απλών πολιτών, θα είναι ακόμα μικρότερο σε βάρος κάποιων ολίγων. Συνεπώς, σε παρακαλώ, έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά. Τι συγκρίνει τώρα ο γυμναστηριακός εδώ συγκεκριμένος οδηγός Κροατής ταξιτζής? Συγκρίνει αυτό που γίνεται σήμερα, 2016, σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με παγκόσμια κρίση, με ό,τι θα συνέβαινε τουλάχιστον το 1989. Και μόνο αυτό δεν είναι σύγκριση, δεν μπορεί να γίνει σοβαρή συζήτηση, και μόνο αυτό. Οπότε, παρόλα αυτά όμως, ξέρω ότι σε πολλών τα μυαλά γίνεται αυτή η σύγκριση. Είναι κωμικό, δεν μπορεί να γίνει σοβαρή συζήτηση, το καταλαβαίνει ο καθένας. Αλλά επίσης καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να βγει από το μυαλό των ανθρώπων αυτού του τύπου η σύγκριση. Ακόμα και με το σήμερα να κάναμε υποθετική σύγκριση, δεν μπορούμε να την κάνουμε, διότι δεν υπάρχει τέτοια χώρα κομμουνιστική, όπως τη λέμε, και άλλωστε πρέπει να ορίσουμε τι θα πει κομμουνιστική χώρα, τι θα πει κομμουνισμός. Μεγάλες συζητήσεις. Παρόλα αυτά γίνονται, βγαίνουν τα συμπεράσματα σωρό, και πάνω σε αυτά τα νεφελώδη σχήματα χτίζονται απόψεις επί απόψεων και καταδίκες, όχι μόνο απόψεις, και καταδίκες. Εγώ πάντως ξέρω τότε, όχι τώρα, δεν θα κάνω τη σύγκριση, σε εκείνες τις χώρες, ανεξαρτήτως εισοδήματος, πλήρωναν αυτά που πλήρωναν, είχαν ένα σπίτι μικρό, δωρεάν, είχαν νερό, δωρεάν, είχαν ζεστό νερό, δωρεάν, είχαν ρεύμα, δωρεάν, ή με ελάχιστο αντίτιμο, είχαν όλη δουλειά, όμως όλη δουλειά, και ήξεραν από το τελείωμα του λύκειου, όταν θα πήγαιναν στο πανεπιστήμιο, πού θα βρούνε μετά τη δουλειά. Τόσο μονότονη ζωή, γιατί αυτό όντως είναι μονότονο, να ξέρεις ότι όλα είναι στρωμένα και δεν έχεις κανένα άγχος για τίποτα από όλα αυτά. Είχαν και αρνητικά, εννοείται, άπειρα αρνητικά, αλλά είχαν αυτά τα θετικά που ποτέ δεν θα τα έχει το συγκεκριμένο σύστημα που ζούμε. Και αν τα έχει για λίγο καιρό, για 2-3 δεκαετίες, εκεί το 50, 60, 70, στη Δυτική Ευρώπη, όπως ξέρεις, όπως ξέρουμε όλοι, μετά το 89, τα έχουν ξυλώσει όλα. Δεν έχει μείνει απολύτως τίποτα και ζούμε σε αυτόν τον παράδεισο που ζούμε τώρα, με τα μνημόνια, με τα μη μνημόνια, με την απειλή για μνημόνια σε χώρες που βρίσκονται στην ίδια φάση ή περίπου στην ίδια με εμάς, με τους φράχτες που στείνονται, με την ακροδεξιά αντίληψη παντού στην Ευρώπη. Αυτό το πολύ ωραίο, εν πάση περιπτώσει, που έχει χτιστεί ένα αντιανθρώπινο σύστημα, με τους ανθρώπους μέσα να είναι θηρία, μέσα σε μια ζούγκλα που νομίζουν θα επιβιώσουν αν μισήσουν τον απέναντι, αν κυνηγήσουν τον απέναντι. Δεν μπορεί να γίνει σύγκριση έτσι κι αλλιώς, ούτε του σήμερα ούτε του χτες, ούτε με υποθετικά σενάρια, αλλά εφόσον το μας προκάλεσε εδώ τώρα ο συγκεκριμένος γυμναστηριακός ακροατής, ας την κάνουμε κι εμείς, ας πούμε, σε αυτόν τον παραλογισμό της σύγκρισης. Και ξεχνάμε ότι τι ώρα είναι τώρα. Σε μία ώρα συναντάται ο Κουβέλης, ο Κουβέλης, ο Κουβέλης. Το λέω για τους Σιριζέους, τι έλεγαν για τον Κουβέλη όταν στήριζε Σαμαρά, όταν συμμετείχε σε αυτή την πολύ ωραία κυβέρνηση. Συναντάται ο Κουβέλης με τον Αλέξη Τσίπρα, προφανώς για να φτιάξουν αυτό που από τότε αγωνιζόταν να φτιάξει ο Κουβέλης. Κύριε Πρόεδρε, συζητάμε για τους δύο πόλους τη στιγμή που υπάρχει σε εξέλιξη μια προσπάθεια για τη δημιουργία τρίτου πόλου. Ας έρθουμε λοιπόν σε αυτή τη συζήτηση για την ανασύνθεση του χώρου κεντροαριστεράς. Πιστεύετε πως έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα μέχρι σήμερα, αυτό το εγχείρημα μπορεί στα αλήθεια να έχει επιτυχία? Κοιτάξτε, η Δημοκρατική Αριστερά προωθεί τη συγκρότηση του χώρου του δημοκρατικού σοσιαλισμού, τον προοδευτικό αυτόν πόλο. Ο προοδευτικός κόλος, σας το ξαναπώ, ή θα είναι πραγματικά προοδευτικός ή δεν θα υπάρξει. Τόσο ωραία τα είχε περιγράψει. Είχε ένα όραμα να του το αναγνωρίσουμε, του Φώτη, του Κουβέλη. Φαντάζομαι τώρα που θα συναντηθεί με τον Αλέξη Τσίπρα να του πει και αυτά που έλεγε πριν κανένα 1,5 χρόνο για τον ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η αριστερά αναπαράγει τις χειρότερες παραδόσεις της παραδοσιακής αριστεράς και του ΠΑΣΟΚ. Και κλείνει το μάτι στο λαϊκισμό. Αυτή η αριστερά δεν είναι η δική μας αριστερά. Και ας μη ματαιοπονούν με προσχηματικές επιθέσεις φιλίας. Δεν έχουμε το ΦΠΑ, δεν το έχει απαλλακτικό, έχει απαλλαγή. Θα δούμε το αίτημα για να το συζητήσουμε, παιδιά. Μπορεί, σε αυτό λοιπόν, μπορεί, έχετε το δίκιο. ΦΠΑ, όπως το ακούω, έχετε το δίκιο. Ο Κουρουμπλής είναι αυτός που λέει στους αγρότες έχετε δίκιο, γιατί πήγε στην Κρήτη για άσχετο λόγο και βρέθηκε σε ένα μπλόκο και εκεί τι να πει τώρα, έχετε δίκιο να το συζητήσουμε. Βέβαια πιστεύει μέσα του ότι και άδικο έχουν και δεν θα το συζητήσουν γιατί το νομοσχέδιο έχει φτιαχτεί και θα διορθωθεί μόνο με τις οδηγίες της Τρόικας, όχι με τις οδηγίες ή με τις συμβουλές ή εν πάση περιπτώσει αιτήματα των αγροτών. Η όποια βελτίωση, διόρθωση, τη βελτίωση, διόρθωση γίνει σε αυτό το νομοσχέδιο θα γίνει επειδή το θέλει μόνο η Τρόικα, όχι οι αγρότες ή οποιαδήποτε άλλη κατηγορία που την αφορά κιόλας. Έχουμε μια φιλοκυβερνητική εδώ διαφήμιση γιατί πρέπει να την ακούσουμε. Επιτέλους επέρχεται ο κομμουνισμός που έλεγε πριν και ο γυμναστηριακός. Δίνουμε τέλος στη φορολογική αγωνία. Ενίο συντελεστής φορολόγησης για όλους 99%. Τέλος το άγχος 99%. Τέλος στην αγωνία διαχείρισης χρημάτων. Φόρος 99% και τίποτα δεν μένει ζωντανό. Υπουργείο Οικονομικών. Είδατε, να, κάπως έτσι θα έρθουν τα πράγματα. Ήταν από το Υπουργείο Οικονομικών του Τσακαλώτου, με σωστά ελληνικά, η διαφήμιση. Το τραγούδι που ακούμε λέγεται Σταλιγκράντο, από τους Μπάντα Μπασότη, γιατί σαν σήμερα έληξε η πολιορκία του Στάλιγκραντ. Τότε, εκείνα τα πολύ ωραία χρόνια, το 1943, η πολιορκία ξεκίνησε 17 Ιουλίου του 1942 και διήρκησε μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου του 1943. Ο Χίτλερ ήθελε να καταλάβει το Στάλιγκραντ, καθώς ήταν βιομηχανικό κέντρο της περιοχής του ποταμού Βόλγα, ενώ επίσης άνοιγε το δρόμο για τις πετρελοφόρες πηγές του Καυκάσου. Η επίθεση των Γερμανών στην πόλη, σας διαβάζω το Wikipedia, όχι κάτι ιδιαίτερο, είχε και προπαγανδιστικό χαρακτήρα. Η πόλη έφερε το όνομα του τότε Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης και κυβερνήτη της χώρας, του Ιωσήφ Στάλιν. Γι' αυτό το λόγο, εξάλλου, οι δύο ηγέτες διέταξαν τις δυνάμεις τους να κρατήσουν τις θέσεις τους. Πάση θυσία, εκείνη η πάση θυσία έχει μια αξία, η τωρινή με το ευρώ, νομίζω, ναι. Δεν έχει σημασία, κράτησε πολύ, υπάρχουν και ταινίες σχετικές, υπάρχουν διηγήσεις για το πόσο κράτησαν εκεί οι Σοβιετικοί, ο Σοβιετικός λαός. Ωστόσο, στις 31 Ιανουαρίου, να το τρέξουμε, δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε αναφορές πολλές, ο Πάουλος, που ήταν ο στρατάρχης των Γερμανών, αναγκάστηκε να παραδοθεί στον Κόκκινο Στρατό. Είναι πρώτη φορά που στρατάρχης παραδίδεται. Γερμανός στρατάρχης είχε παραδοθεί και οι τελευταίοι Γερμανοί θύλακες ακολούθησαν στις 2 Φεβρουαρίου σήμερα, οπότε και έκλεισε όλη αυτή η ιστορία. Μαζί του παραδόθηκαν 22 στρατηγοί, 91.000 στρατιώτες της 6ης στρατιάς. Επίσης πρώτη φορά που ολόκληρη στρατιά παραδίδεται. Η μάχη του Στάλιγκραντ έληξε σαν σήμερα με νίκη των Σοβιετικών του περίφημου Κόκκινου Στρατού. Εμείς εδώ έχουμε τα δικά μας. Έχουμε τους αγρότες, έχουμε το 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Αγρότης σας απαντά, αγρότης μόνος περιμένει, Αποστόλης μόνος περιμένει πάνω στο τραχτέρ του. Αύριο δεν θα έχουμε έτσι κι αλλιώς εκπομπή επειδή είναι η απεργία, οπότε ό,τι λέτε θα μεταδοθεί την Παρασκευή. Ζητήστε και παραγγελίες, αφιερώσεις, ό,τι θέλετε. Θα έχει μεσολαβήσει και απεργία της Πέμπτης. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και no το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 54% ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@papakirialfm.gr. Ο Νίκος Απρανίτης ρυθμίζει τον ήχο και από το Στάλιγκραντ και τις ένδοξες τότε μέρες, τη νίκη του ενός κατά του άλλου, γιατί αυτή είναι και η μόνη σχέση που υπάρχει. Όλα τα άλλα είναι πολύ ωραία παραμύθια για να αναμασάνε και να μυρικάζουν γνωστές κατσίκες που κυκλοφορούν παντού στο χώρο, επειδή είμαστε πάντα σε αγροτικό περιβάλλον. Με έναν αγρότη που θέτει το αυτονόητο ερώτημα που είναι και πολύ της μόδας, πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Έχουν αφήσει κοινωνική τάξη, κοινωνική ομάδα που να μην τους έχουν πει ψέματα. Πρόκειται για τις ζωές μας και για την επιβίωσή μας, ηλίθιοι. Τι δεν καταλαβαίνετε. Εμείς δεν είμαστε μνημονιακή κυβέρνηση. Ηλίθιοι. Είμαστε κυβέρνηση που υπέγραψε μνημόνιο, αλλά δεν θέλουμε να υπηρετήσουμε την νεοφιλελεύθερη λογική του. Ηλίθιοι. Πώς να σας λέμε δηλαδή, κύριε Υπουργέ μου, μνημονιακή κυβέρνηση που δεν το παραδέχεται. Να μας δέτε αριστερούς. Πρέπει να επιβαρύνουμε τη μεγάλη πλειονότητα. Ακριβώς για αυτό το λόγο θέλουμε να ελαφρύνουμε αυτούς που έχουν πιο πολλά χρήματα. Και αυτό είναι κάτι δίκαιο. Οι οποίοι τελικώς θα πάρουν μικρότερη σύνταξη. Και ακριβώς το νομοσχέδιό μας υπακούει στις δύο βασικές αρχές αριστεράς, ισότητα και κοινωνική δικαιοσύνη. Ηλίθιοι. Κάτι άλλο. Έχουμε μία εικόνα κινητοποιήσεω. Yeah. Δεν έχουμε ολόκληρη την εικόνα της τάσης της ελληνικής αγροτικής κοινωνίας. Γεια σου Πασόκ μεγάλε. Τα κανάλια αυτά είναι που δείχνουν μόνο τα μπλόκα. Χάθηκε να φύγουν από τα μπλόκα να δείξουν και στα σπίτια τι κάνουν οι νοικοκυρές. Για να δούμε ακριβώς όλη την ελληνική κοινωνία. Αυτό που ακολουθεί έγινε το Σαββατοκύριακο στο Μέγκα και στον Sky. Είναι ωραίο. Δύο μέρες καθυστέρηση, αλλά είναι πάντα ωραίο. Ξεκινάμε από το Μέγκα. Σωστά διαβάζετε. Και έχω εγώ τώρα δύο αγρότες από άλλες πρωτοβουλίες. Λίγο νερό, παιδιά. Ένα ποτηράκι νερό δεν υπάρχει εδώ σε λοιπόν. Αυτό το μαγαζί. Λίγο νερό, παιδιά, νερό! Υπάρχει, υπάρχει. Και βρίσκει εμφιαλωμένο. Λοιπόν, ό,τι θέλετε. Είναι μπροστά σας. Καλά, για... δεν είναι δικό μου το νερό. Δικό σας είναι, είναι, κύριε Παλάφα. Δικό σας είναι. Στην υγειά μας. Τουλάχιστον νερό σας δίνουμε. Κάποτε φέρατε και ένα τσακάκι, κανένα καφεδάκι, τίποτα. Άμα στο ζητήσετε, θα σας το φέρουμε. Λοιπόν. Αυτά Σάββατο πρωί στο Μέγκα. Την επόμενη μέρα στο Sky το πρωί Κατίνα. Ένα ζεστό τσάι στον Γιώργο το Ρωμανιά, παιδιά. Αμέσως. Κολλήσαμε. Έφτασε. Έτσι. Ή ζεστό καφέ. Λοιπόν, έτσι. Με βάση αυτά λοιπόν ναι, τώρα. Ο άλλος ζήτηκε ένα ποτήρι νερό χθες και μια ώρα κάναν το πάνε. Εμείς είμαστε εδώ. Φέρε το καφέ γρήγορα στο Ρωμανιά. Έφτασε. Γρήγορα, αγόρι μου. Θα πάω μόνο στο φέρο στο διάλειμμα. Εγώ θα πάω. Ντουρουντούμ, ντουρουντούμ. Εγώ είμαι κοδεσπότη. Εγώ θα πάω να στον φέρω το καφέ. Έφτασε. Τουπ. Αυτά συμβαίνουν τα πρωινά σε αυτόν τον τόπο. Λαός μέρος Α. Έλα ρε φίλε, καλή εβδομάδα. Καλό μήνα. Καλή ανάπτυξη. Να, αφού λέμε μαλακίες, πούμε και αυτά. Τώρα αυτή τη στιγμή το μόνο που κυβερνά είναι η μαλακία. Το ανάγνωσμα πρόσχομεν. Θέλω να μου πεις γιατί αυτοί όλοι βαντίζουν στα χνάρια του Πασόκ. Μπορείς να μου πεις. Γιατί έχει διαπιστωθεί επιστημονικώς πια ότι ο κόσμος δεν μπορεί χωρίς Πασόκ. Οπότε σου προσφέρουν ένα Πασόκ που είναι το ανώτατο αγαθό σήμερα για να μην παραπονιέται κανείς να είμαστε όλοι χαρούμενοι. Καλημέρα από το Λάκκο μου. Γεια σου, μάντσα μου. Σε παίρνω από Λονδίνο. Δεν έχουμε πια ήλιο. Κίνηση δύο μέρες ήτανε. Και έχουν έρθει τα πράγματα στα κανονικά τους. Ακούω αριστερά και δεξιά προφητείες και θα σου κάνω κι εγώ μια προφητεία έτσι όπως τα βλέπω εδώ από ψηλά. 1η Φλεβάρη Λονδίνο. Λοιπόν, σε 5-6 μήνες, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, ο Τσίπρας θα ξαναδηλώσει αριστερός, θα ξαναγίνει αντιμνημονιακός, θα γίνει ο χαμός ο ίδιος. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα βρει τον εαυτό του. Αυτό το αγγλικό χιούμορ πάντα το εκτιμούσα, να ξέρεις. Τα λες ωραία. Και θα γίνει και κάτι άλλο. Τώρα μου ήρθε έτσι μια επιφύτηση. Τι? Δεν βλέπω άλλη λύση. Θα έρθει ο βασιλιάς. Ο Τέος θα κάνει κόμμα. Ω, να κάνει, να κάνει. Εμείς είμαστε του βασιλιά. Πω, δεν είμαστε βασιλικοί γενικώ, είμαστε του συγκεκριμένου βασιλιά. Λίγο δεν θέλουμε όποιον όποιον, θέλουμε αυτόν. Αυτόν. Δηλαδή εμείς είμαστε με αυτόν τον βασιλιά. Αυτός ο βασιλιάς να έρθει. Να έρθει και να αναβιώσουν και τα ανάκτορα τα βασιλικά πάνω στο τατόι που είναι πολύ ωραία, πάνε χαμένα αυτή η πισίνα. Μόνο για κατουρήματα είναι πια. Το όλιο άνθρωπο ένα σπιτάκι ήθελε. Καλά, ήθελε και ένα εκεί, ήθελε και ένα στην Κέρκυρα, ένα από εδώ, ένα από εκεί. Πέντε σπιτάκια, ήθελε. Πέντε, έξι και εφτά. Έλληνα, ο κάθε βλάχο δεν έχει και ένα εξοχικό στο χωριό και ένα στη γυναίκα του. Ρε φίλε, έχω πρόβλημα. Αυτό στείλα και στο Twitter, αλλά με έγραψες. Έρχεται η κόρη μου 3,5 χρονών και μου λέει: ο αδερφός μου, 6 χρονών, με είπε Αλέξη Τσίπρα και μου το πλέγοντας. Εγώ τι θα κάνω τώρα να πούμε το παιδί, τι θα του εξηγήσω. Να μην τζακώνονται τα παιδιά, να μην τζακώνονται και να μην λένε χοντράδες. Να του βάλω πιπέρι στο στόμα, τι να κάνω γάμο. Δώσ' μια σφαλιάρα να καταλάβει, τσόγλανου που λέτε τις κουβέντες. Ποιος ξέρει τι ακούει στο σπίτι, βέβαια, για να τα λέει αυτά. Στην τηλεόραση τα ακούει. Μαλακία κάνω κι εγώ, μαλακία βάζω μαλακισμένα κανάλια, τι να κάνω. Ναι. Αποστολή! Έλα! Πονάω! Πού? Εκεί που μπήκε το μνημόνιο, ρε Αποστολή! Έλα, ρε παιδί μου, σιγά τώρα, πάρε μια ανάσα κι εσύ, δεν έχετε τρόπο, αυτό είναι το πρόβλημα. Έλα, παιδί, πονάω και είμαι και μεγάλο, δεν είμαι μικρός. Μα το μεγάλο σου κάνει πιο απενεχοποιημένο όμως. Γιατί? Γιατί ό,τι να κάνει το έχει κάνει, ό,τι να αποδείξει το έχει αποδείξει. Δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Τι μη σε πούνε αδερφή ξαφνικά, μεγάλο είσαι. Ναι, να με πούνε αδερφή, ρε Αποστολή, έλα το μνημόνιο να γίνω. Το μνημόνιο, παιδί μου, κάτσε εκεί, φάε. Καλά, Αποστολή, εγώ πονάω. Α, έψησε, ωραία. Έλα, γεια. Γεια σου. Τι μαλάκες είναι αυτοί, ρε παιδί μου. Πες μου, πόσο μαλάκες μπορεί. Μαλάκες, φίλε, και εγώ αυτό λέω. Μαλάκες, μαλάκες. Πόσο μαλάκες μπορεί. Μαλάκες, τώρα δεν συζητάς. Δηλαδή είναι Είναι δυνατόν. Αφού είναι μαλάκες. Και καλά, έχουν κάνει έτσι. Okay. Ανακεφαλοποιήθηκαν. Γιατί τα πουλάνε τα δάνεια τα κόκκινα σε ξένα φαντς. Γιατί. Πού να τα πουλήσεις ελληνικά φαντς. Έχεις δει ελληνικά φαντς που ενδιαφέρονται. Δεν υπάρχουν ελληνικά φαντς γι' αυτό. Τώρα που θα τα πουλήσει, σε ξένα θα τα πουλήσει. Πραγματικά είναι ο μεγαλύτερος πολιτικός απατεώνας που έχει περάσει ποτέ από αυτόν τον τόπο είναι αυτός. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος πολιτικός απατεώνας, ρε φίλε, από αυτόν. Θα μπορούσε, αλλά μην έχουμε και κοντή μνήμη τώρα. Πραγματικά. Δηλαδή χτυπάει τον Ανδρέα, λες. Είναι χειρότερος από τον. Χτυπάει το Σιμίτι, λες. Γιατί είναι χειρότερος από τον Ανδρέα. Γιατί ο Ανδρέας έδωσε κάποιες παροχές σε κάποιους. Μάλιστα. Αυτό δεν ήταν απάτη. Έδωσε κάτι παροχές σε κάποιους για να βγαίνει 40 χρόνια η κλίκα. Ναι, εντάξει, εννοείται, ρε παιδί μου. Αυτό δεν είναι απάτη, αλλά τέλος πάντων τώρα. Ας πούμε για τον Τζίπρα που είναι ζωή. Είναι χειρότερος. Είναι χειρότερος. Η μαλακία του είναι αυτή ότι δεν σε έδωσε παροχές να σε φουλώσει το στόμα. Σε αυτό συμφωνώ. Εν τω μεταξύ δεν είναι μόνο ότι είναι χειρότερος, έχει μαζέψει και τους χειρότερους. Δηλαδή τώρα βλέπεις Κατρούγκαλο. Είναι κάτι καθαπικά. Και έρχεσαι Κατρούγκαλος. Και έρχεσαι Κατρούγκαλος. Αλλά πιο πολύ μαλακίες είμαστε εμείς που καθόμαστε και τους ακούμε και τους ανεχόμαστε. Ναι, τον Αποστόλη. Εγώ. Εσύ, φίλε, θέλω να με εξυπηρετήσει σε κάτι. Επειδή έχετε γνωριμίες και πολλοί κόσμο σας ακούει και τα λοιπά, πουλάω ένα μηχανάκι σε πολύ καλή τιμή. Γύρω στα 100-150 ευρώ. Α, και πολλά είναι. Δεν μπορούμε να το ρίξουμε λίγο. Τι μηχανάκι είναι, τη HB. Είναι από αυτό που ξύριζε τα κ***α μου. Ένα μηδέν έχασα. Ρούφα τα αυγό σου. Πω που μου κάνεις τέτοια κασκαρίκα, ρε φίλε. Έλα ρε φίλε, δεν τώρα να έρχεται. Ρούφα τα αυγό σου. Ό,τι μου είπε. Την πάτης, μόνος τους άλλους τα κοροϊδεύεις. Όπω, με κορόδεψες τώρα, με έκανες τέτοια. Μεγάλο πράγμα. Να σου πω, τώρα έχετε διάλειμμα, τι έχετε την επόμενη ώρα. Συνέχεια έχουμε διάλειμμα εμείς, ρε. Α, τόσο καιρό τώρα με τις κυβερνήσεις αυτές όλο διαλύματα κάνουμε. Κατάλαβα, εντάξει, άντε μπες, με χτυπήσεις το κουδούνι, μπες. Αύριο θα σε πάρω να σε κάνω 2-0. Ναι, μην μου κάνεις πολύ. Τώρα, με ρωτάτε για τη ζωή του Κωνσταντοπούλου. Θέλω να πω. Έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις. Έχει προκαλέσει αντιδράσεις, αλλά κάνει τη δουλειά της καλά, κύριε Χατζηνικολάου. Πολλές φορές υπερβάλλει. Όμως η ζωή Κωνσταντοπούλου έχει ως στόχο να τηρήσει τον κανονισμό της Βουλής. Η μη τήρηση του κανονισμού της Βουλής δεν μπορεί να είναι ο κανόνας, επειδή είχαμε συνηθίσει έτσι να γίνεται το προηγούμενο διάστημα. Η τήρηση πρέπει να είναι ο κανόνας. Πολλές φορές αυτό μπορεί να εκνευρίζει. Η ζωή Κωνσταντοπούλου κάνει καλά τη δουλειά της. Είναι αυστηρή κριτής. Έτσι πρέπει να είναι. Είναι αυστηρή και με εμάς πολλές φορές. Και πράγματι μας κρίνει και αυστηρά. Έτσι πρέπει να κάνει. Η επίθεση που γίνει το τελευταίο διάστημα και η στοχοποίηση που έχει γίνει, κατά την άποψή μου, κρύβει πολιτική σκοπιμότητα. Αυτά και δίπλα θα βάλετε όσα δήλωσε ο Βούτσης προχθές, όπου είναι πρόεδρος της Βουλής, για τη ζωή και πώς νιώθαν με όλα αυτά που άρχισε να κάνει από την αρχή του εξαμήνου μέχρι κυρίως το τέλος. Μπερδεύτηκε ένας ακροάτης εδώ. Αύριο απεργούν οι δημοσιογράφοι. Τετάρτη. Πέμπτη απεργούν όλοι οι υπόλοιποι. Όμως και οι τεχνικοί, ναι. Όλοι οι υπόλοιποι. Την Πέμπτη εργαζόμενοι, επαγγελματοβιοτέχνες, ΠΟΕΟΤΑ, γενόπδεοι, ποινιό, ταξί, βενζινάδικα, γιατί συμμετέχουν και αυτοί. Και αγρότες που μονίμως βρίσκονται στους δρόμους και άλλοι, οι γραβάτες, συμβολιογράφοι, μηχανικοί, φοροτεχνικοί, δικηγόροι, πάρα πολλοί. Τώρα έχουμε λαό. Ήμουν χθες σε μια παρέα την οποία μέσα σε όλους υπήρχε και ένα παλικάρι το οποίο δούλευε στην Βουλή, δουλεύει στη Βουλή, ως επιστημονικός συνεργάτης του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν και επιστημονικούς συνεργάτες πίσω από όλα αυτά. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή είναι επιστημονικά τεκμηριωμένα, όλη αυτή η παπαριά είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη. Ναι, και του λέω τι γίνεται, ρε, του λέω πώς θα βλέπεις τα πράγματα, δεν πρέπει, του λέω κάπως να φτιάξει η κατάσταση. Κοίτα, μου λέει, η αλήθεια είναι ότι. Ότι δεν πρέπει να φτιάξει κάπως η κατάσταση. Ο ΣΥΡΙΖΑ μου λέει έχει κάνει πολλά λάθη. Αλλά μου λέει πρέπει να δώσουμε λίγο παραπάνω χρόνο στον. Τζίπρα μου λέει, γιατί ούτως ή άλλως και να φύγει, μου λέει ο Τσίπρας, θα έρθει μετά με Μητσοτάκες και όλοι εμείς που έχουμε προσληφθεί, μου λέει, θα χάσουμε τη δουλειά μας. Οπότε στηρίζουμε Τσίπρα με λίγα λόγια. 40 χρόνια, φίλε, αυτό το πράγμα γίνεται. 40 χρόνια αυτό γίνεται τώρα, θα ξεμάθουμε. Μια χαρά περάσαμε 40 χρόνια. Ζοριστήκαμε τα τελευταία 5. 10. Φέρτε τα παλιά που ξέραμε. Ναι. Η Ελένη Λουκάνη, βρέ. Έλα, μωρή Λουκά, τι θες. Να ντρέπεσαι που είσαι γυναίκα, βρε. Ντροπή σου, βρε. Να ντρέπεσαι, δεν ντρέπεσαι. Είσαι γκέι, βρε. Δεν ντρέπεσαι. Που ντύθηκα γυναίκα, ζήλεψε στην πλάτη μου. Είδα μια φωτογραφία σου που μου τη στείλανε στο Twitter. Μου τη στείλανε στο Twitter. Ελένη Λουκάνη, μην τα έχω το Twitter. Εντάξει, δεν έκανε τη ρεκλάμα. Πάμε παρακάτω. Και είδα, μου στείλανε μια φωτογραφία σου. Ντυμένη, είσαι ντυμένος γυναίκα, βρε. Δεν ντρέπεσαι, βρε. Ντυμένη, παρακαλώ. Ντρέπεσαι, είσαι γκέι, βρε. Είσαι γκέι, παραδέξου το. Γιατί δεν μπορούμε να βάλουμε ένα φουστάνι, πρέπει να σε γκέι, δεν έβαλες φουστάνι. Γκέι είναι άρρωστη, ρε, είναι πανά του διαβόλου. Κυκλοφορούν διάφορες ιώσεις αυτή την περίοδο, είναι αλήθεια. Οι γκέι δεν γεννιόνται, ο σατανάς μπαίνει μέσα τους μετά, βρε. Οι γκέι είναι του διαβόλου. Να σου κάνω μια ερώτηση. Εσύ που τα λες αυτά, ας πούμε, τα λες σαν τι, ότι δεν είσαι άρρωστη. Τι είπες εγώ, δεν είναι η μετάλλωση, τι λες, μωρέ. Όχι, θέλω να πω, η γκέι είναι άρρωστη, ναι, εσύ είσαι υγιής, ας πούμε. Σαν υγιής τα λες. Γίνεσαι, βρωμίζεις τη... Πες, μωρέ, ότι ζήλεψες, άστα αυτά. Πες ότι ζήλεψες το φουστάνι, που δεν σου μπαίνει. Ήτανε κόκκινο το φουστάνι. Η χειρότερη φασίστα, αν και είσαι γκέι, είσαι γκέι ομοφυλόφιλος, ρε, ντροπή σου. Όχι, δεν είμαι γκέι ομοφυλόφιλος, είμαι γκέι από τους άλλους. Ντροπή σου, ρε, να είσαι ένας γυναίκα. Είδα τη φωτογραφία και έφρυξα, βρε, με το φουστάνι αυτό. Ζήλεψες, ήθελες να με σκίσεις, πες το. Ντρέπεσαι, δεν ντρέπεσαι να είσαι ντυμένος γυναίκα. Έρχεται το τέλος σου. Κοίτα, το μόνο που συχάθηκα ήταν ότι ήταν το φουστάνι της Ραχήλ Μακρύς. Το δικό μου το προσωπικό τέλος. Το τέλος της σατανικής σας εκπομπής. Τόσα τέλη, μωρή, δεν έχει βάλει το Τσίπρας μου τελικά. Εσύ λες όλο εσύ. Δεν περνούσαμε την περίοδο που αγαπιόμασταν, ή νομίζω. Ντροπή σου, ρε, είσαι γκέι ομοφυλόφιλο, ρε, ντροπή σου. Έπαθα σοκ που σε είδα, έπαθα σοκ. Έπαθε σοκ από τη ζήλια. Να γίνεσαι γυναίκα, βρε, δεν. Θες να σε συνοδέψω, να βγούμε φιλενάδες. Πού κατάδειξε, Μωρή Λουκά, θυμάμαι αγαπιόμασταν τελευταία φορά και με έγλυφες για να σε βάλω στον αέρα. Τι άλλαξε, τι συνέβη. Τη Μενεγάκη αυτή τη Γερμανίδα προδότρα. Η Μενεγάκη Αμερικανίδα. Α, και τη Μενεγάκη γλύψεις τώρα. Πας και την εγλύφεις τη Μενεγάκη. Αν είναι δυνατόν. Τι κακό έχει το γλύψιμο. Ωραία, θα δαιμονοποιήσουμε και το γλύψιμο τώρα. Μωρή Λουκά, να σου κάνω μια ερώτηση. Μ' ακούς. Ελένη, μ' ακούς. Μωρή Λουκά, άκου λίγο. Κανα σεξάκι κάνεις ή τίποτα. Πού τα πέφτει? Ρε είσαι του σατανά, ρε, ντροπή σου, ρε, είσαι το όργανο του διαβόλου. Μαλακία, Ελένη. Είσαι ένας πόρνος, γέμο. Είμαι πόρνος, το έχω πει εγώ, είμαι πόρνος. Αγρότης πόρνος, αγρότης πόρνος ψάχνω. Το τέλος σου, ρε, σατανά, έρχεται. Ελένη. Σατανά, έρχεται. Πάρε μπαϊγκόν. Πάρε μπαϊγκόν για το ξαράχνιασμα, γιατί δεν γίνεται δουλειά αλλιώς. Διαβόλο, πατέρας είναι ο σατανάς, το αφεντικό είναι ο σατανάς. Ο σατανάς πληρώνει όμως, να ξέρεις, συγγνώμη τώρα. Γιατί και εσάς που είναι ο άλλος το αφεντικό σας δεν βλέπω, μέσα είστε. Πουλάτε θρησκεία όσο μπορείτε να πουλήσετε, αλλά δεν πουλάει, δεν βγάζει. Ο σατανάς πληρώνει και δίνει μπροστά. Sorry. Ελένη, ρίξε κανένα γαμπιτσάκι, δεν βγαίνει αλλιώς. Δεν σε βλέπω καλά. Τελειώσαμε. Αύριο λέμε δεν έχουμε, έχουμε απεργία. Τώρα έχουμε το λαό. Μας πάει στο μαγκαζίνο Γιάννης Παπαδόπουλος. Το βράδυ έχουμε τηλεοπτική Ελληνοφρένεια με τον Μπαλούρδο και τον Τζολιά. Στις 10 παρα 10. Γεια σας. Διαφήμισε μου ότι ο Κυριάκος μας έχει γαμίσει, γιατί έχω χάσει το μπλοκάκι μου, δεν θυμάμαι. Οικογενειακά ή ατομικά? Ατομικά πρέπει να μας τον έχει ψηλακουπήσει κι αυτός, δεν μπορεί. Εντάξει, κάτι απολύσει, μικρό απολύσει σαν υπουργός τώρα, δεν είναι κάτι τρομερό. Αυτό είναι μόνο. Άρα, ναι, καλά θυμόμουν. Γιατί... κάτι λίγο, δηλαδή τα απέξω απέξω που λέμε. Φάση πινέλο. Μπορείς να κάνεις και περιοριστικές πολιτικές χωρίς αυτά να εντάσσονται μέσα σε ένα συνολικό νεοφιλελεύθερο πλαίσιο. Είμαι σε δίλημα. Για πες. Θάνος Τζίμερος ή Στέλιος Παπάς. Κάτσε ρε παιδί μου, υπάρχει και ο Τριανταφυλλίδης του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή έχει πολλούς. Πιστεύω είναι πολύ καλύτερος ο Θάνος ο Τζίμερος. Αυτό δεν κολλάει σαν είναι στη λέξη, μία λέξη δίπλα από την άλλη. Αυτός ο τύπος που λέγεται Παπάς, Στέλιος Παπάς, δεν ξέρω πως διάλογο λέγεται. Ναι, ναι. Ποιος είναι? Ο πατέρας του Νίκου. Συγγνώμη, τον έχει ψηφίσει κανείς? Γιατί μας σκοτίζει τα αρχίδια τώρα? Δηλαδή άμα τον είχε ψηφίσει θα τον εντάξει να σκοτιστούν τα αρχίδια σου? Όχι ρε μάγκα, αλλά κάτι άλλο. Αυτό είναι προκλητικό, είναι πρόστιχο, είναι... Α, είσαι τα διάλογα με δάφτους, ρε, γεια. Οι καθηγητές να κλείσουν τα σχολεία, οι δάσκαλοι να κλείσουν τα δημοτικά, οι καθηγητές στα γυμνάσια, οι πανεπιστημιακοί τα πανεπιστήμια, να κλείσουν οι αγρότες όλους τους δρόμους σε όλη την Ελλάδα, και εμείς να βγούμε και να πετάξουμε αυτούς έξω από την κυβέρνηση, όχι αυτούς, και τους γερμανοτουρκόδουλους του Μητσοτάκη. Γιατί και ο Μητσοτάκης μην νομίζω ότι είναι καλύτερο. Τα ποτάμια και τα λαγκάδια και τα βουνά και τα πασόκια και τα δημάρ και όλα αυτά. Όταν είδαν ότι βγήκε ο αρχηγός της Ρεμούλας, τρέξανε όλοι μαζί, σου λέει εδώ έχουμε σίγουρο Μπαγιόγκο. Θα τα νομίζουμε σίγουρα. Γι' αυτό τρέχουν όλοι. Όχι για το νέο. Για το νέο χρήμα που έρχεται σίγουρο ζεστό made in Germany και USA. Ευχαριστώ. Έλα, μ' ακούς? Έλα, τι κάνεις? Καλά είμαι, περιμένω να σε καμαρώσω το βράδυ. Να περιμένεις λίγο. Μίλησα για προσήλωση στους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Κατρούγκαλος ήταν μοντάζ. Προσήλωση στους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σου έκανε εντύπωση, σου μοιάζει για μοντάζ, δεν σε αποκλείται να το παίρνεις. Λέω, μήπως είχε βάλει κάτι οι Καναδένοι, ας πούμε, και το κόψατε και τέτοια. Αλλά όχι, το είπα έτσι. Το... Πόσο πιο γελοί μπορούν να γίνουν? Πόσο εμείς σου αφήνουμε να γίνουν είναι το θέμα. Δεν μου λες, είσαι κομμουνιστής. Φτωχό σαόματο. Ορίστε, έχω και χαρτιά του κόμματο. Είμαι κομμουνιστής, φτωχό σαόματο. Ορίστε, έχω και χαρτιά του κόμματο. βοηθήστε με μαντάμ να ανανοίξω το αριστερό μου παρελθόν. Να τους το κρύψω. Σε πρόλαβα, ε. Οριακά. Συμπέρασε το καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Αυτό ήθελες. Είναι, με δύναμη. Πάλι θα σε παίρνω τηλέφωνο για καλό μήνα, καλή εβδομάδα, όπως θα λέει. Την πρωτοχρονιά δεν με πήρες λίγο και δεν ξέρω αν μπήκε καλά ο χρόνος. Δεν σε δεν μπήκε καλά, αφού μπήκε καλά σε σένα. Έλα, γεια. Ναι. 4 Φλεβάρι έχει απεργία. Δυστυχώς οι περισσότεροι έχουν χάσει τον προσανατολισμό του. Μου θυμίζει μπίλια μέσα σε φλίμπερ που προσπαθεί να βρει τι φταίει σε όλα. Λοιπόν, θέλει καλό διάβασμα και η κοινωνία και ο τρόπος για να νικήσεις αυτόν τον αντίπαλο. Και ο αντίπαλος είναι συγκεκριμένος, παιδιά. Είναι ο καπιταλισμός, φίλε. Είναι ο καπιταλισμός. Θέλει στοχευμένα. Τώρα, σε κάθε απεργία, σε κάθε διαδήλωση και στους αγρότες, αρχίζουν και εμφανίζονται και τα φασιστάκια. Εκεί πέρα, πρέπει να τους δώσουμε να καταλάβουν. Ήδη είναι απομονωμένοι. Αυτό που λέμε είναι η σαπίλα όλου του ντουνιά, είναι η σαπίλα. Αλλά πρέπει και να αποδεχτούμε και τα δύο άκρα. Ναι, κύριοι, είμαστε τα δύο άκρα. Είσαστε το μαύρο και είμαστε το άσπρο. Είσαστε η κόλαση και είμαστε ο παράδεισος. Είμαστε μια νέα εποχή που θα είναι η νιώτη του κόσμος σοσιαλισμός. Και μόνο στοχευμένα μπορείς να πας και σε αυτή την κινητοποίηση. Δεν μπορείς να κρύβεσαι πίσω από μικροδιεκδικήσεις και από φουσκωμένα με αέρα μπράτσα. Η λεβεντιά είναι μέσα στην καρδιά μας. Και ένα τελευταίο και κάνω ό,τι θέλεις. Ναι, ρε φίλε, φταίει ο Τσίπρας. Φταίει ο Λαφαζάνης που το στήριξε. Φταίει η Φόφη, φταίει το Πασόκ, φταίει η Νέα Δημοκρατία με τις πολιτικές. Αλλά φταίμε κι εμείς, γαμώτο. Φταίμε κι εμείς που τους ανεχόμαστε τόσα χρόνια. Ρε, σηκώστε κεφάλι, ρε. Σηκώστε κεφάλι, ρε. Τι είναι αυτό, ρε. Ξηλά τη σημαία. Με σταθερό προσανατολισμό. Έχουν αφήσει κοινωνική τάξη, κοινωνική ομάδα που να μην τους έχουν πει ψέματα. Πρόκειται για τις ζωές μας και για την επιβίωσή μας, ηλίθιοι. Τι δεν καταλαβαίνετε. Εμείς δεν είμαστε μνημονιακή κυβέρνηση. Ηλίθιοι. Είμαστε κυβέρνηση που υπέγραψε μνημόνιο, αλλά δεν θέλουμε να υπηρετήσουμε την νεοφιλελεύθερη λογική του. Ηλίθιοι. Πώς να σας λέμε δηλαδή, κύριε Υπουργέ μου, μνημονιακή κυβέρνηση που δεν το παραδέχεται. Να μας δέτε αριστερούς. Πρέπει να επιβαρύνουμε τη μεγάλη πλειονότητα. Ακριβώς για αυτό το λόγο θέλουμε να ελαφρύνουμε αυτούς που έχουν πιο πολλά χρήματα. Και αυτό είναι κάτι δίκαιο. Οι οποίοι τελικώς θα πάρουν μικρότερη σύνταξη. Και ακριβώς το νομοσχέδιό μας υπακούει στις δύο βασικές αρχές αριστεράς, ισότητα και κοινωνική δικαιοσύνη. Ηλίθιοι.